سورة القيامة دي سورة كي الله سبحانه وتعالى هبت داخلت بيب بيان كده دا قيمت دورز هبت و داخل عظمت ذكر كده او دو قيمتون ذكر كي قيمت صغرى و كبرى قيمت صغرى بمرازي بتا مرق او قيمت كبرى بمرازي لكا سنگ جدا مرق نا انكار نكي داش داخلت نم انكار مكاو وصل قرآن کریم په دې منځ کې ذکر کړی دی او هغه اعمال چې سړی په آخرت کې هلاکی او تباکی هغه مو ذکر کړی دی نو په دې سورې کې غرض څه دی اثبات د ورځې د آخرت او د هغې هیبت ذکر کول قیامت ورځ حق دراشي دلایل واوره او د هغې هیبت او د هغې عظمت واوره بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامه دا الله د دې لپاره راځي نفي د کلام سابق کافران وای قیامت نشته وای نه دشه نه ده زه قسم کوم چې شته یا د الله د تاکید لپاره راځي زائد تاکید لپاره خامخا زه قسم کوم بیوم القیامه په ورځ د آخرت الله د قیامت په ورځ قسم کوم ولا او داسه نه ده څنګه چې کافر وای ولا اقسم بالنفس اللوامه اقسم بالنفس اللوامه زه قسم کوم په هغه نفس باندې چې ملامت کوونکی دی ځان لره الله عز وجل قيمتهم قسم كما باغ نفس الله وما ده الله وما كم نفس ده مؤمن نفس زان ملامت كي چې څو ګناه خدای ته وشي دا کار مې ولي کاو په دې مانځ کې مخشو ولې نه و دا غلط خبره مې دخلې نه ولي وخته هغه زيره ولي لاړم دا زان ولي ملامت کي دي نفس کې الله دا چې ولي دا چې سبا سزا او جزا شته دا غ سزا او جزا نه یریږي د دې وجه زان ملامت کي کني په دې نفس کې دا خبره الله ولي واچول چې را غلط خبره دخلې نه وزي به زان ملامت کي یو گناہ کارو کی بیزان دا زکه ملامت کی چې قیامت ورځ ته کدا نه وي دا قیامت ورځ چې نه بیا نه ایمان ته جات شته د ایمان او د کفر فرق به نه د خزي او د مور به فرق نشته د نیک اخلاق او د بد اخلاق به فرق نشته کې نیک اخلاق څوک کې بد اخلاق کې کزنا کې کې به غلا کې کار څه کې کاوا دا قیامت ورځ را نشي بیا خدای ټول خبر یو شان دي او د انسانانو کې چې الله تعالی دا خبر په فطرت کې چولې دا چې نیکی خګنی او بدی بد غنی دا ولې او به ځان ملامت کی کله چې بد کارو کی ترې چې کافرانو کله کله ځان ملامت کی ره غلط کارم وکړه وجه دا چې تلته د آخرت روز حق د الله پیدا کړی دا نو الله قسم په سبا نه کړی دی قسم په دې کومه چې ان الجزاء الحق سزا او جزاء حق دا دا به خامخا تاسو باندې واقع کیږي ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه ایا ګومان کې انسان د دې خبرې چې موږ راځو منو کو د اډوکو لره دا کافرانو دا ګومان وشي سره موږ بیا نه راځو دکی بلا قادرین علی ان نسوی بنانه ولی به نه راځو مکو بلا او راځو مکو به قادرین من قدرت لرون کی اعلی پدې ان نسوی بنانه چې برابر کو د بندونو لره دا وړ بندونه چې دم الله برابر ورشي دا برابرې بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بل كراد الإنسان ليفجر أجنا فرمانيو كأمامه مخامخ بل مخامخ يعني پراتلون كي زمانه كده إنسان رادة دادا چه بس گناه با كوم و كوم هم دسي بس زندگي با كوم بي توبة نو باسي دادا عام إنسان رادة دادا ليواصل فجوره إلا يوم القيامة دا گناهون با كوم و قيامت كلا چراغ وقت پر بلا قيامة دې کافر خلکو اوسه پرې توبه نه وباسي رجوع نه کوي ځان نه ملامت کوي او دا خپل ګناه همیشه د پاره کوي چې همیشه د پاره کوي نو د دې د وجه نه الله سبحانه و تعالی د دې د پاره یو رز مقرر کړی دا کدا په دنیا کې همیشه پرې دی به همیشه کفر کوي نو ځکه الله همیشه والد نه پرې دی یسالو تپوس کوي یانه یوم القیامه چې کله به ورځ د قیامت ان قیامت مې مند نشته دی راځي چې همیشه د پاره د ګناهونه کوي کافر د څه وای الله فرمایي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر كل شي حيران شي نظر برق دي تو شي حيران شي دا نظر شي د مرغ وخ پراغه کنا حيران شي دستي کلاو پاتش شخص معنا دا نظر به کلاو پاتش او سپوږم تور شي د قیامت پر ورځ بده توري وجمع الشمس والقمر اور جمع شي مر سپوږم دواړه به الله جمع به کی ثوران مکوران په نار ورته به واچ پس د څه زمانه نه د انسان د مرغ وخت او د قیامت دوه حالتونه الله بیان يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر نبدأ وكما إنسان وأي أين المفر شرط دي زيادة تختيه دلو مفر يا مصدر دي أنا الفرار شرط سوسو تختم تختي زيبني الله وكلا إتشاري تختي نشت لا وزر نشت استاد بار زيادة پناي لا وزر لا ملجأ ولا حسن كلام لا تپناي زيادة نشت ټول په الله مخې ته په میدان کې ولاړ هر څومره تکلیف چې چاته بس پټې دې تښتې دې بنش الى ربك يومئذ المستقر پدغه الى ربك استعربت پدغه ورځ باندې زید قرار دې خپل الله مخې ته بودريږي بندګا را په بچيږي د الله مخې ته بودريږي نه تښتې دې نه پټې دې چې الله مخته بندگان ودري څه چل بوش. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. الله په دې ټول سورتونو کې د اعمالو بحث کوي چې د عمل حساب به زړه کیږي انسان خبر به ورکړی کیږي انسان ته په دغه ورځ بما قدمه په هغه عمل چې د مخکې کړی دی وأخر وروسته کړی دی. بل الإنسان على نفسه بصيرة. هغه آیت او دې آیت کې دا معنی دی بما قدم يعني بما عمل وأخر بما ترك. يو عمل كده بلي بريخوز ده نو ده تبا پتا ولي ده ده ولي بريخوز ده ده ده ولي كاو داره قدم معنى داره چه پا زندگي كي كم عمل مخي ولي كاو وأخر پس ده مرگ كم عمل ده زان بريخوز ده ان صدق جاري بريخوز ده یا گناه جاري بريخوز ده ده مر شو سينما تي پاتي شو ده ده گناه بنیاد يخوز ده پا يوزه كي قدم چه مخ زندگي كي كم عمل ولي كاو وأخر ده زندگي بعد پس د مرګ چې تبس کوم اعمال لیکلې کی صدقه جاریه وغیرہ بیا قدم اخر دي ته به اولی واخری پس ځانی په ابتدا کې چې تا کوم عملونه کړی دي کوټی والی کی اپ بډا والی کی کړی دا ټول به تاسو خبر درکړي کی اوله کې دسی دي کوله په اخر کې دا کول او دا دي عملونه کني کو چرته انسان به خوشاله او کنه کار عملونه انسان به ډیر زړه پریشان یو تباب وي دا څو ورځې راځي او د الله مخته پیشي ده ستاد بدن نه جدا کوم عمل له وزي په دی بن حساب دا چې کوم خبرې کی دا چې دا ګوري دا کوم کارونه چې کی انسان کې چې دا بدی باندې ذهن کولاو شي کنه ډیر د احتیاط ولا ژوند به تیری الله به خبر ورکړي نه الله فرمایي انسان ته پته نه شي وای بل انسان علی نفسه بصیره بلکې انسان په خپل ځان باندې له دنیا کې هم ده چې ته خپل پته لګي چې په دونه وبو کې ولو القا معاذيره اگر کدا راوچې او عذرونه الله ډیر عذرونه مو پېښ کړي چې الله زنه پوي دلمو خیر ده خو خبره ته پته زوران کاري خپل پسات به ته معلومي اگر که عذر بم پیش کوي لا تحرك به لسانك لتعجل به رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن بیان دی نو به جلتی کوال چرانه ير نشین الله تعالی ادب ور چې قرآن من جلتی مکوا تفاسیر کې دلته اشکال لیکل دي چې دلته قیامت خبره شروع دي سم دسم کې قرآن خبر راول چې قرآن من جلتی مکوا دا څنګه به مناسبت خبره نه بیا خو دې خو ذهنونه تري چې اوس موږ نه بیانو موږ ویو چې د قرآن او د آخرت په مابین کې مناسبت دي د قرآن کریم کې ډیر آیتونه کې دا راغلي ذکر الله دا قران او دا اخرت خبر دواړه جمع کړي سورت واقع کې قران او اخرت الله جمع کړي سورت حق کې جمع کړي والذین کذبوا بآیات الله ولقائه اغه آیتونه کې الله جمع کړي دي د الله آیتونه نه منل د الله ملاقات نه منل کفروا بآیات الله ولقائه راغله ده کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره راغله ده فاذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره قران چې کله ته وې او اخرت څوک نه مني نه الله یې پرده منځ کراولم د دې لپاره کوم انسانان کد الله کتاب په قلاره باندې وای او تدبر باندې وای نو د شي انسانان چې هغه به د اخرت د یری نه او دغه د hebat نم خبر شي او دغه د فربه تیاری وږي دا قران سره تیاری د اخرت ورځې ته او چې دا په جلتی باندې زر زران تخلاصې نو به استاد رګي کوم یرم واقع نشي کوم تیاری به ستا په فکر کې را نشي نو قران د اخرت د جوړولو کتاب دی نو زکه په دې کې راوړل دا قران او د اخرت ګهره تعلق دی چې دغه څه تفصیل اوس نه بیانو لا تحرك به لسانك مخ جواب دے قران جب لتاجل بیچ جلتی بھی گئے دادا جلتی کتاب نہ دے قران کی سن سوچ کے بکلار روانے کر تمرا دیر پیدا بال ان علينا جمعه وقرانه یقینا پمنگ باندرا جمع کول دے قران دی و قران او بے لستری دی ستا پ جبا زب ستا سینہ کرا جمع کما بے ستا پ جبا من خلق تو ہم فاذا قراناه فاتبع قرانه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه كلا چې موږ لولو دا قرآن تا ته ان جبريل دې ته وای فاتبع قرآنه نو ته تابع داری کو دا غد قرات هغه ته وګد مطلب داره تی او سمو آیا ته ته وکی دې اتباع قرآن څه ته وای ان هغه ته وګد فاستمع له هو انسد ثم ان علينا بيانه بس ما په ذمہ دې بیان دې قرآن ستا په جواب د دې نه مې ریږي چې مانه به ير شي الله تعالی به ستا په جواب بیان دې دا رسول الله معجزه وا او بیان دې ته وای چې یو آیات مشکل تا ته الله به ته دای توضیح کوي كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دا كلا شدا دا ردع دا يود دي جلتين كلا يشد جلتي مكوا جلتي بقرآن الكريم من مكوا ندارن دا ردع دا دا إنكار دا آخرتنا ابن دقانو هيشد دا كارنو بكارش تاز دا آخرتنا إنكار كوي اغلی ورځ نه منی ولی تاسو انکار کوي بل تحبون العاجله بلکې تاسو مینا کوي د دنیا سره چې په جلتی ختمېدل واله ده وته درون الاخره تاسو پرې د اخرت لره بعضی مخونه ما په دغه ورځ باندې تر تازه اله ربها ناظر اخبر رب ته بکتونکی الله سبحانه وتعالى دیدار وکي او مخونه به تازه داسې ورځ راځل واله ده تاسي سخت ورزم ده. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ووجوه يومئذ باسرة وبازي مقنوة بدا ورزم تروي تظن يقين بلري أن يفعل بها فاقرة شو بكرش دي ديو سداسي آفت ملامات ونك فاقرة أغافت تواي جسري ملاماتي من سبدسي كارون وسكي جملا برالاماتي أردوكي برالاللاماتي ورد بمبوزي پدی به یقین دی دو جای تندے براتری شوی مخونه به تک تور شوی اپا بد کڑس باندې باغی ولاړ یسره جو جیل تروانی اب سنگ حالی بیچ اور تروانی دغه بس حالی سوچ باغی باندې و اوس قیامت صغرا هغه قیامت کتا تلری کاری د امر خبر باندې نزدې ده کلا هیچ چری دا دنیا نو اختیار ول پکار کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق کلا رد عدد حب الدنيا الدنيا سمينه مکوا إذا بلغت التراقي كلا جورس إذا روح مريتا وقيل خلق بواي من راق سوق ده دمگره ورش دمگره ولا راو داكتر ولا راو ورش لك دوائي ولوكي دا شغي بواليكي وظن أنه الفراق أو دا بغمانو كي جدق ده جدائي أنه دا وقت ده الفراق ده جدائي دا دنیا نززم واس روح مرا روان شده خبونا دار سخت حالت ده والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق نيوزي بشي پندهي ده پندهي سرا خلق وخبه ولا وغزا ويلا كي خبه كي نشي خلو ولا رابنده كي سرگي ولا بنده كي إلى ربك يومئذ المساق الله فرما إلى ربك يومئذ المساق استا ربتا بدغ وقت كي ورتللي المساق سوق استا چلي دل دي الله تدي دي الله لبورزي بدي وقت مرد مرنا با سم دس انسان الله لورا کافر دی الله لری کی میرا ولی بار سجین ته بوز چې مؤمن دی بار الله لور عرش ته بوخی الته الله ته سجده پری نبی با الله پاک وای جدا انسان ما د زمکه نه پیدا کړی الته به ته واپس بوز او د روحی علیین ته بوز بدن به لاندې پروتي روح به بار لګ وخت پاره قبر ته راځي د روح تاسو اول به تر روان دي دون عجیب سفر باندې روان انسان او به د دنیا سره د محبت پیدا کړی د حرام خوري لګي او د ظلمونه کی او د فسادونه دي شروع کړی دي لګي او خل به بمونو باندې ولي او د څورو په بار انسانانو وجني تاسو نه فساد ته کې او کم خروان خچ الله له ورغه او د کی دا مرزونه او نه دا عذابونه به وره فلا صدق ولا صلى دي انسان نه تصدیق کړی دی په الله باندې نه چرته مونږ کړی دی او صدق دي ته مو چې مالم د الله لپاره نه لګي او مونږ هم نه کوي ولكن كذب وتولى لیکن دروغجن کړي حق لره اوړي د حق نه اوړېدل د حق کذب تکذیب کړي اوړېدل یعنی عقیده هم خراب ده او عمل هم خراب تولى ان اطاعت الله اطاعت نه کوي او عقیده هم د نورانه که حق ته بیان غلم نه او که اطاعت نه کوي نه ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى اول مرض پکې دار ثم ذهب الى اهله يتمطى ابي دات لاړ خپل اهل ته يتمطى چې تکبر کوي خپل مرګور خپل خل ور شاګي باندې تکبر کوي ځان لوی ګني چې ما د ذکر وکړم ما د شو وکړم تمتی تکبر ته تبختر خپل کور ته لاړ شي تکبر باندې رواني الله فرمایا اولا لك فولا هلاکت دے استاد پر پس بے هلاکت دے سم اولا لك فولا بے هلاکت دے بے استاد پر هلاکت صدور تل هلاکت تباشو انسان اسے سڑے بوئے جرا دا قبر نہ پاسے دل نہ سمر خوشتا وس لاڑ ختم شے انسان الله بدی رات کی ولا ایحسب الانسان ان یترك سدا ایحسب الانسان انسان دا گمان کہ یترک سدا چ دا پرے خود لے شی محمل پ قبر کی واندے پروتی والله بوتا صحیح حساب سنک یا په دنیا کې به پریښودل شي محمد سامر او نه به د الله د طرفه نه اوله معنی ظاهر ده چې قبر کې به پروتي او اوس به پروتي چې حساب بنې نه ضرور به الله را پاسي قیامت ته حساب ده پاره الم یکن نطفه من منی یمنا ولی الم یکن نطفه من منی یمنا ای نو دا نطفه د منی چې چولې شي پر رحم کې د منی نه الله پر رحم کې پیدا کړي د قبر نه درېستل شي ثم کان علقه فخلق فسوا ثم كان علقا فخلق فسوى به ټوټه دی ویني شول فخلق ان الله تعالی ټوټه دی ویني پیدا کړ انسان فسوى روغ انسان دی جوړ هغه پیدا کول پیدا کړي مطلب پای کې ډیرواله پیدا کاو فسوى روغ انسان دی جوړ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ان الله وګرځول دغه منینا دو جوړي یو مذکر یو منس الک او جنای ورته رحیم الله تعالی دشي عجیب مخلوق پیدا کی د نطفه نه پیدا کی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. آیا نه دغه ذات قدرت والا په دې خبره چې را ژوندي به کې مړه لره؟ سبحانک بابالا. نبی رسول الله دا ویل پاکی د تعالی را الله خامخته دا کولی شي دا مړي پس د مرګ ته را ژوندي کولی شي، په دې ته قادر. دا ډېر غټ دلیل دی کنه، د هغه رحم د مور چې دا یو قبر دی، تنګ قبر، د هغې نه راویستلې دنیا ته، نو د ځمکې د دې پراخه رحم نه دې هم آخرت ته بوتللی شي. دا لنډ مطلب دی. ته څنګه آخرت نه مانې؟ خامخا به ورځ راځي او حساب به سره ضرور کېږي په قیامت صغرا او کبرا دواړو کې. دا صورت هم ډېر د عبرت صورت دی چې مرګ سړي ته رایادوي او آخرت رایادوي.